أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz en son geçen dersimizde hatırlarsanız eğer demiştik ki konu olarak imam usul fıkıh ilminin gelişiminden ilk onu yazan İmam-ı Şafii'den ve İmam Şafii bu ilmi tedvin etmeden önce de bu ilmin sahabe tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bilindiğine dair bazı örnekler zikretmiştik. Ve biz demiştik ki bu açıklamayı yaparken önce beytimizi okumuştuk. Demişti ki El-Amriti diyor ki Ala lisani Şafii ve hawana fehuvellezî lehu ibtidâen devana ve tâbe'athu'n nâsu hattâ sâra kutben sigâral hacmi ev kibâra ve hayru kutbihi's sigâri mâ summi bil verakâti li imâmil harami dedik. Dedi ki diyor ki yazar Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun ki Elhamdülillahillezî kad ezhera ilmel usûli lil verâ ve eşhera. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun ki bu ilmi ezhar etmiştir ve bu ilmi yaymıştır bütün insanlığa. Alâ lisâni şâfi'iyyi ve hevvenâ fehvellezî lehu ibtidâen devvenâ. İmam Şafii'nin dilinde onu kolaylaştırmış ve ilk olarak o onda yani usul ilminde İmam Şafii usul ilmini tedvin etmiştir dedik. Ve buraya kadar yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde yazılmamış olsa da sahabe içtihatlarında usul fıkhın yeri, usul fıkıh kaidelerinin onlardan meleke olduğunu anlattık. Şimdi bugünkü ise açıklayacağımız beyt dedik, daha sonra İmam-ı Şafii geldi. Bu var olan zihinlerde, içtihatlarda ortaya çıkan bu kaideleri kitaplaştırdı, tedvin etti, belli bir düzene soktu. Daha sonra El-Amriti diyor ki وَتَابَعَتْهُ النَّاسُ حَتَّى صَارَ كُتْبًا سِغَارَ الْحَجْمِ اَوْ كِبَارًا. Daha sonra insanlar İmam-ı Şafii'ye tabi oldular. وَتَابَعَتْهُ النَّاسُ, insanlar ona tabi oldular. حَتَّى صَارَ, ta ki oldular. كُتْبًا سِغَارَ الْحَجْمِ اَوْ كِبَارًا. Hacmi küçük ve büyük kitaplar meydana geldi. Yani ona tabi olan insanların eserinden hacmi küçük ve büyük kitaplar meydana geldi. Ve diyor ki وَخَيْرُ كُتْبِهِ السِّغَارِ مَا سُمِّي بِالْوَرَقَاتِ لِلْإِمَامِ الْحَرَمِي. Ve bu küçük hacimli kitapların içerisinden en hayırlı olanı varakat diye isimlendirilen İmam-ül Harameyn'in yani İmam-ı Cüveyni'nin kitabıdır dedik. Şimdi İmam-ı Şafii usul fıkıh ilminde kendisinden bazı kaideleri yazmasını isteyen Abdurrahman İbn-i Mehdi'ye cevap yazdıktan sonra bu kendisinden talep mektup yoluyla kendisine ulaştığı ve kendisi de tekrar mektup olarak Abdurrahman İbn-i Mehdi'ye cevap verdiği için bu kitaba Er-Risale denmiştir. Tamam? Yoksa bu isim İmam Şafii tarafından konmuş olan bir kitap değildir. Bu isim İmam Şafii tarafından konmuş olan bir isim değildir. Daha sonra İmam Şafii bu fende ilk kitabı tertipli bir şekilde verdikten sonra ondan sonra insanlar geldiler ve gelen her insan bu konuda İmam Şafii'nin koymuş olduğu yani yazıya dökmüş olduğu kaideleri biraz daha genişlettiler, biraz daha tafsilatlandırdılar veyahut da örneklerini çoğalttılar veya tertibini değiştirdiler. Yani konu sıralamasını değiştirdiler. Bazı konuları daha eklediler. Ama asıl olan neydi? İnsanların kendisine tabi olmuş olduğu İmam-ı Şafii'ydi. Şimdi İmam Şafii'den sonra gelen usulcülerin yazmış oldukları kitaplara bakarak alimler usulde menheçleri kısımlara ayırmışlar. Alimler usulde menheçleri kısımlara ayırmışlar. Dedik ya İmam Şafii'den sonra artık bu ilimde kitap yazan sayısı çoğaldı ve kitaplar çoğaldı. Kitapları yazan insanların yazdıkları metoda göre veya yazarken takip ettikleri metoda göre alimler bu kitapları sınıflandırmışlar. Demişler ki bir, tarikatul mütekellimin, mütekelliminin yolu üzere yazılmış kitaplar. Yani bir bazı usul kitaplarını, biraz sonra zikredeceğimiz özellikleri kendinde bulunduran usul kitaplarına mütekellimin yolu üzere yazılmış usul kitapları demişlerdir. Veyahut da bunun başka bir ismi de nedir? Bu yolun başka bir ismi, tarikatul mütekelliminin başka bir ismi de nedir? Tarikatul şafiiyye, şafiilerin yolu. Niye böyle denmiş? Çünkü bu yolda en çok kitap yazan, bu menheç üzere en çok kitap yazan insan Şafii mezhep olduğundan dolayı veyahut da İmam Şafii bu menhecin, bu metodun temelini attığından dolayı bu mütekellimin yolu diye isimlendirilen yola aynı zamanda Şafiilerin yolu da denmiştir. Bu yolun özelliği nedir? Bu yolun özelliği şudur. Bu yol önce lügat esaslı bazı kaideler koyar. Lügat esaslı bazı kaideler koyar ve bu yol üzere yazılmış kitaplarda bu kaideler tafsilatlandırılır. Yani mesela diyelim ki bu yolun en bariz özelliği nedir? Bu yol gelir, temel olarak bir kaide koyar, sonra bütün furu' meselelere bu kaideyi tatbik eder. Öyle mi? Ve bu bütün tartışma bu kaidenin etrafında, bu kaide ne dahildir, bu kaideye ne dahil değildir. Mesela bu kaidenin delili nedir, kaynağı nedir, bu kaide neye dayanarak konulmuştur vesaire. Bütün tartışma bunun etrafında döner. Ondan dolayı bu tip kitaplarda, yani kaideyi esas olarak koyan, daha sonra kaideden yola çıkan bu menheşte, yani mütekelliminin yolunda fer'i meseleler bunların kitaplarında pek yer bulmaz. Çünkü onlar için asıl olan nedir? Onlar için asıl olan kaide, kaidenin delillendirilmesi, kaidenin ispatı ve kaidenin açıklanmasıdır. Öyle mi? Bu yola ne denmiştir? Bu yola tarikatul mütekellimin denmiştir. Tarikatul mütekellimin veyahut da tarikatul şafiiyye denmiştir. Şafiilerin yolu denmiştir. Bu yolda yazılan kitapların en barizi hangisidir? En barizi İmam Eş'ari'nin de talebesi olan El-Baqillani'nin El-Takrib ve'l-İrşad'ıdır. El-Takrib ve'l-İrşad'ıdır. Bu zaten ilk dönem yazılan usul kitaplarındandır. Aynı zamanda İmam Eş'ari'nin talebesi olan El-Baqillani'nin yazmış olduğu kitaptır. Yine mesela bizim kitabının okuduğumuz İmam Cüveyni'nin demiştik usulde başka kitabı da var varakat dışında değil mi? O da neydi? El-Burhan. El-Burhan. El-Burhan kitabı da İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu ve mütekelliminin yolu üzere yazmış olduğu kitaplardandır. Bu yolun en belirgin kitaplarındandır. Hakeza İmam Cüveyni, İmam Bakillani'nin öğrencisi zaten. İmam Cüveyni'nin de öğrencisi İmam Gazali'nin El-Mustasfa kitabı. El-Mustasfa kitabı yine mütekelliminin yolu üzere yazılmış asli ve esas kabul edilen kitaplardandır. Hakeza mesela Fahreddin Razi'nin, yani kelam imamlarından olan Fahreddin Razi'nin, kelam öncülerinden olan Fahreddin Razi'nin El-Mahsul kitabı veyahut da Amidi'nin El-İhkam kitabı. El-İhkam fi usulil ahkam kitabı. Yine kendisini Mu'tezile'ye nispet edilmiş olan Ebu Hüseyin el-Basri bunun yazmış olduğu El-Mu'temet kitabı da, El-Mu'temet iki ciltlik olan El-Mu'temet kitabı da mütekellimin yolu üzere yazılmış en belirgin kitaplardandır. Hakeza Şirazi'nin yazmış olduğu El-Luma' ve yine kendisi Luma' kitabını ne yapmıştır? Şerh etmiştir. Bu da bu yol üzere yazılanlardandır. Yine Kadı Beydavi'nin yazmış olduğu El-Minhaç kitabı yine bu yolda, yani mütekelliminin yolu izlenerek yazılmış olan en bariz kitaplardandır. Öyleyse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki İmam Şafii'den sonra, yani وَتَابَعَتْهُ النَّاسُ insanlar ona tabi oldular dedik ya, bu konuda kitaplar yazdılar. Bu kitapların birinci kısmı nedir? Mütekellimin, tarikatul mütekellimin demiş olduğumuz yoldur. Niye tarikatul mütekellimindir? Çünkü bu yolun en bariz özelliği, bu menheç üzere kitap yazan alimler kaideleri koymuşlar, kaideleri delillendirmişler ve kaideler etrafında ne yapmışlar? Konuşmuşlar. Kaidenin tanımları, yapılan tanımların eleştirisi vesaire, genelde kitaplar bunun üzerinedir. Evet. İkinci yol ise tarikatul fukaha, fakihlerin yolu diye isimlendiren yoldur. Yani bir takım kitaplar vardır ki kendisinde birazdan zikredeceğimiz özelliği bulundurduğundan dolayı bu yola tarikatul fukaha denmiştir. Veyahut da bu yola tarikatul ahnaf denmiştir aynı zamanda. Yani bir ismi tarikatul fukahadır, bir ismi de tarikatul ahnaftır. Neden bu yola tarikatul fukaha veyahut da tarikatul ahnaf denmiştir? Çünkü bu yol bir önceki zikretmiş olduğumuz yolun aksine usul kaideleri koyup usul kaidelerin etrafında, usul kaidelerinden yola çıkmak yerine imamlarının fıkhi meselelerde, fer'i meselelerde vermiş oldukları fetvaları inceleyip o fetvalardan usul kaideleri çıkarmışlardır. Ondan dolayı bu yola tarikatul fukaha, yani fıkhı esas aldığı için veyahut da genelde bunu Hanefiler yaptığından dolayı tarikatul ahnaf denmiştir. Yani mesela birinci yol neydi? Birinci yolun alimleri, onları fer'i meseleler, fer'i meselelerde yapılmış olan içtihatlar onları ilgilendirmiyordu. Öyle değil mi? Onlar kaide koyuyorlardı ve bu kaideden yola çıkaraktan ne yapıyorlardı? Bu kaideden yola çıkaraktan bazı hükümler, bu kaideden yola çıkarak bazı estağfurullah. Önce kaideyi koyuyorlardı. Daha sonra kaidenin delili, kaidenin ispatı ve kaidenin tafsilatına gidiyorlardı. Öyle mi? Daha sonra da fakihler ise, yani bu usule, tarikatul mütekellimin usulüne tabi olan fakihler ise onların koymuş olduğu bu kaideleri alıyorlar ve bu kaidelere göre ne yapıyorlar? Bu kaidelere göre tafsili delillerden hüküm çıkarıyorlar. İkinci yol ise bunun tam zıddı. Ne yapıyorlar? Bunlar oturuyorlar. İmam Ebu Hanife'nin fer'i bir meselede vermiş olduğu bir fetvayı alıyorlar. İmam Ebu Hanife'nin fer'i bir meselede vermiş olduğu bir fetvayı alıyorlar. Diyorlar ki biz bu fetvaya baktığımızda demek ki İmam Ebu Hanife şu usule göre buna fetva vermiş diyorlar. Yani usulü nereden çıkarıyorlar? Usulü fetvadan çıkarıyorlar. Tamam? Yani önce fıkha bakıyorlar. Fıkhın içerisinden verilmiş fetvalardan şey çıkarıyorlar. Kaide ve usul çıkarıyorlar. Ondan dolayı bu yol üzere yazılmış kitapların en belirgin özelliği nedir? İçerisinde fer'i meselelerin çokça zikredilmesidir. Neden? Çünkü fer'i meseleleri asıllarına dayanak yaptıkları için önce fer'i meseleyi zikreder, ondan sonra fer'i meseleden ne yaparlar? Usul çıkarırlar. Yani o zaman birinci yol da kaide asıldır, fer'i mesele zikredilmez fazla. İkinci yolda ise asıl daha çok ne zikredilir? Fer'i meseleler, fetvalar, içtihatlar zikredilir. Ondan sonra oradan fıkıh kaideleri ne yapılır? Oradan usul kaideleri, estağfurullah, oradan usul kaideleri çıkarılır. Ondan dolayı da bu yola tarikatul fukaha veyahut da tarikatul ahnaf, yani fakihlerin veyahut da hanefilerin yolu denmiştir. Evet. Bu usul üzere yazılmış en belirgin kitaplardan bir tanesi El-Fusul fil-Usul. Cassas. İmam el-Cassas'ın, yani aynı zamanda Ahkamul Kur'an tefsirinin sahibi olan İmam el-Cassas'ın Hanefi imamlarından yazmış olduğu El-Fusul fil-Usul kitabıdır. Yine en meşhur kitaplardan biri Ebi Hasan el-Kerhi'nin yazmış olduğu Risale fil-Usul. Yani daha ziyade Kerhi'nin Risalesi diye meşhur olmuş olan bu Risale, Risale fil-Usul. Yine İmam es-Saraksi'nin kaleme almış olduğu Usul es-Saraksi. Usul es-Saraksi. İmam Saraksi de neydi? Hanefilerin, Hanefi mezhebinin saygın olan önde gelen imamlarından biriydi. Yine Nesefi'nin aynı zamanda itikatta da tefsirde de kitap vermiş olan, eser yazmış olan İmam Nesefi'nin Menar kitabı. Menar, el-Menar kitabı. Yine meşhur kitaplardan biri Usul el-Bezdevi. Usul el-Bezdevi kitabı. Ve daha tabii çok kitap var. Yani sadece bu saydıklarımızla saydıklarımız değildir. Bunun dışında da yazılmış olan neler vardır? Yazılmış olan kitaplar vardır. Öyleyse alimler bakmışlar. Eğer kitap fer'i asıl alıp, imamın fetvasını asıl alıp o fetvadan usul çıkarmaya yönelik bir kitapsa bu yol üzere yazılmış kitaplara ne demişler? Tarikatul ahnaf veyahut da tarikatul fukaha demişler. Bu yola demişler. Üçüncü bir yol ise bu iki yolu bir araya toplayan ve bu şekilde yazılan kitaplar. İkinci bir yol ise nedir? İkinci, üçüncü bir yol ise. Birinci yol tarikatul mütekellimin, ikinci yol tarikatul ahnaf veya tarikatul fukaha, üçüncü yol tarikatul cem'i, yani toplama yolu. Bu yolun en büyük, en bariz özelliği nedir? Bu yolun, bu yolu üzere kitap vermiş olan alimler şundan dolayı tarikatul cem'i demiş. Gelmiş hem Hanefilerin, hem ahnafın, hem de mütekelliminin usulünü bir araya toplamış ve daha cami olan kitaplar vermişlerdir. Bundan dolayı bu alimlerin yazmış oldukları kitaplara ne demiştir? Kitaplara tarikatul cem'i, yani toplama veyahut da bir araya getirme üzere yazılmış kitaplar. Bunların en, bu konuda yazılmış olan en bariz kitaplardan biri Cem'ül Cevami' kitabıdır. Öyle değil mi? Cem'ül Cevami' kitabıdır. Yani İslam aleminde İmam Sübki'nin yazmış olduğu, aynı zamanda en şöhrete ulaşmış olan kitaplardan biridir. Bu yol mütekelliminin yolunu da izlememiştir. Fukahanın yolunu da tek izlememiştir. İki yolu bir araya toplamıştır. İki yolun da bütün bilgilerini, bütün malumatını beraber ne yapmaya çalışmıştır? Vermeye çalışmıştır. Ve üzerine birçok haşiye, birçok şerh vardır. Nasıl ki biz Varakat kitabının nazmı olan Teshilü Turukat'ı okuyorsak, hakeza İmam Suyuti Cem'ül Cevami' kitabının İslam aleminde çok yayıldığını görünce onun bu metnini nazm haline çevirmiştir. Ki İmam Sübki diyor ki ben bunu 100 ayrı eseri bir araya toplamak suretiyle yazdım. Yani bir konu yazarken mesela vacip konusunu yazacak, 100 tane usul fıkıh kitabına ayrı ayrı bakmış ve hepsini zübde haline getirmiş, öz haline getirmiş ve okuyucuya sunmuştur. İmam Suyuti bu kitabın İslam aleminde çok kabul gördüğünü görünce bunu ezberi kolaylaşsın ve insanlar daha fazla ona yönelsin diye nazm haline getirmiştir. Ve bu nazmın ismi de ne olmuştur? El-Kevkebu-Sati'a. El-Kevkebu-Es-Sati'a. Ve İmam Suyuti kendisi bizzat kendi nazmını ne yapmıştır? Kendi nazmını şerh etmiştir. Kendi nazmını şerh etmiştir. Yine et-tahrir, ya tabi bu Cem'ül Cevami' kitabının yazarı İmam Sübki normalde hangi yolun müntesiplerindendir? Tarikatul mütekellimin veya kendisi mezhep olarak da nedir? Şafii'dir. Öyle değil mi? Ama ne yapmıştır? Ahnaf ile Şafii'lerin yolunu birleştiren bir kitap, bir eser vermiştir. Hakeza et-tahrir kitabı. Et-tahrir kitabı da kimindir? Kemal İbnül Hümmam'ındır. Hanefi fukahalarının en önde gelen alimlerinden biri olan ve Hanefi mezhebinin en mu'temed kitaplarından biri olan Fethül Kadir isimli eserin de sahibidir. Öyle değil mi? Kemal İbni El-Hummam. Bu alim rahimehullah ne yapmıştır? Et-Tahrir kitabını yazmıştır. Hem mütekelliminin yolunu hem de fukahanın yolunu bir araya toplamıştır. Yine çok geniş olan ve neredeyse bu fende ansiklopedi olarak kabul edilen İmam Ez-Zerkeşi'nin yazmış olduğu Bahrul Muhit kitabı. Bahrul Muhit kitabı da nedir? Tarikatul Cem'i, yani bütün yolları bir araya toplayan bir kitaptır. Yine hepimizin ismini yakından bildiği İmam Eş-Şevkani, öyle değil mi? Kendisinin İrşadül Fuhul, İrşadül Fuhul adı altında yazmış olduğu ve İki yolu birden birleştiren tarikatul cem' çatısı altına girmeye hak kazanan kitaplardan bir tanesidir. Ve o da İslam aleminde son dönemde, yani yakın dönemde yazılmış ve kabul görmüş olan kitaplardan bir tanesidir. İrşadül Fuhul. Bununla beraber muasır olan alimlerin yazmış olduğu bütün kitaplar hemen hemen tarikatul cem' demiş olduğumuz yola dahildir. Yani mesela örneğin Abdülvehhab Hallaf'ın Usul Fıkı, öyle değil mi? Yani meşhur olan kitabı. Abdülkerim Zeydan'ın El-Vecizi mesela, Vehbe Zuhayli'nin Vecizi veyahut da Usul Fıkı İslamisi mesela, Ömer Aşkar'ın Usul kitabı mesela, yani çokça meşhur olan kitaplar ve daha benzeri. Yani muasır yazılmış olan kitapların hepsi, eğer biri sorsa peki bu hangi yola dahildir dense, diyeceğiz ki muasır yazılmış olan kitaplar usul fıkıh ilmini genel olarak ele alan hemen hemen bütün kitaplar nedir? Şeye dahildir. tarikatul cem' demiş olduğumuz yola dahildir. Peki şöyle bir soru soralım. Bizim Varakat kitabımız, yani İmam Cüveyni'nin, İmamul Harameyn'in yazmış olduğu Varakat kitabı, hani diyor ya وَخَيْرُ كُتْبِهِ السِّغَارِ مَا سُبْمِي بِالْوَرَقَاتِ لِلْإِمَامِ الْحَرَمِي hangi yola dahildir desek, tarikatul mütekellimine, tarikatul şafiîn dediğimiz şafiilerin yoluna nedir? Şafiilerin yoluna dahildir. Evet. Daha sonra usulül fıkhın belli başlı konularını ön plana çıkarıp veyahut da bir yönünü ön plana çıkarıp yazılmış olan kitaplar vardır. Ve alimler bu şekil yazılmış olan kitapları da aynı öncekilerde zikretmiş olduğumuz gibi belli bir başlık altında toplamaya gayret göstermişlerdir. Yani normalde asıl olan usul fıkıh kitapları üç kısma ayrılır. Tarikatul mütekellimin üzere yazılan kitaplar, tarikatul fukaha üzere yazılan kitaplar ve tarikatul cem'a üzere yazılan kitaplar. Lakin daha sonra bazı alimler özellikle usulül fıkhın makasıt boyutunu ön plana çıkaran kitaplar yazmışlardır. Mesela bunlardan biri kimdir? İmam Eş-Şatibi'nin Muvafakat kitabıdır. Öyle değil mi? İmam Eş-Şatibi'nin Muvafakat kitabıdır. Muvafakat kitabında İmam Şatibi ne yapıyor? İmam Şatibi daha önce usulcülerin yüzeysel olarak değindiği veyahut da çok derin tafsilatına gitmediği, müstakil bir konu haline getirmediği maslahat ve mefsedet boyutunu, makasıt boyutunu ön plana çıkarmış ve ahkamın hepsinde bu yönü incelemiştir. Öyle değil mi? Ahkamın hepsinde bu yönü incelemiştir. Yani ne yapmıştır? Yani şeriatın esrarı, şeriatın hikmetleri, bu kaide ve kuralların, bu kaide ve kurallardan ortaya çıkan fer'iyatın içerisindeki makasıt, yani şeriatın gözetmiş olduğu maksat nedir? Bunu ön plana çıkarmıştır. Ve bu anlamda mesela yine Şafiilerin büyük İmam Şatibi Malikidir biliyorsunuz. Yine Şafiilerin büyük imamlarından mesela İzzeddin İbni Abdüsselam Kavaidul Kübra kitabını yazmıştır. Öyle değil mi? Kavaidul Kübra. Bu kitap hem Kavaidul Fıkhiye diyebileceğimiz bir kitaptır. Hem de aynı zamanda nedir? Aynı zamanda makasıt fıkhını ön plana çıkaran kitaplardan biridir. Yine muasır, yani günümüzde bu anlamda yazılan mesela İbni Aşur'un yazmış olduğu, aynı zamanda tefsir sahibi olan İbni Aşur'un yazmış olduğu bir kitap da vardır. Ve günümüzde zaten en çok rağbet edilen yollardan bir tanesi de budur. Niye en çok rağbet edilen yollardan bir tanesi de budur? İki sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi rahmanidir, bir tanesi şeytanidir. Öyle mi? Bazı alimler insanların Allah Azze ve Celle'nin veyahut da İslam usulünün, yani usulül fıkhın ne kadar büyük maksatları gözettiğini, insanların maslahatına hizmet ettiğini, insanlardan mefsedeyi def ettiğini gösterebilmek adına bu ilmin üzerine yoğunlaşmışlardır. Ta ki insanların imanı artsın, insanlar ahkamı yerine getirirken daha bir mutmain bir şekilde yerine getirsin diye. Bu nedir? Bu rahmanidir. Yani mesela diyelim biz usul fıkıh anlatırken, işte usul fıkıhtaki mesela makasıdı veyahut da fıkıh anlatırken fıkıhtaki makasıdı zikrediyoruz. Sebebi nedir? Ta ki dinleyen insan Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisi, ona olan tazimi, onun nasıl ahkemul hakimin olduğunu, hükmünde nasıl en güzel hükmü koyduğunu görsün diyedir. Değil mi? Bazıları ise şer'i ahkamı iptal edip asıl olan maslahattır. Her çağ, şimdi önce şeriatın her konuda maslahatı gözetip mefsedeti def ettiğini güzelce bir anlatıyorlar. Karşıdaki insan buna kani olduktan sonra bu defa ne diyorlar? Ha, demek ki diyorlar asıl olan ahkam değildir. Asıl olan nedir? Asıl olan makasıttır. Bakın dikkat edin. Asıl olan ahkam değildir. Asıl olan nedir? Makasıttır. Öyleyse makasıt da her çağdan çağa, zamandan zamana değişir. Öyle mi? Yani diyorlar ki Allah, mesela örnek veriyorum, namazı bize emretmiş. Namazın kılınması bu bir hükümdür. Öyle değil mi? Vaciptir. Bu bir hükümdür. Farzdır. Bu bir hükümdür. Bundaki maksat nedir diyorlar? İnsanoğluna düzeni, insanoğluna ahlakı, insanoğluna yaratıcıya boyun eğmeyi öğretmektir. Tamam? Arap toplumunda diyorlar bu maksadı yerine getirebilecek olan şey namazdı. Ama bugün namaza gerek yok. Öyle değil mi? Başka şeylerle de bunu yerine getirebiliriz. Yani asıl olan nedir? Asıl olan maksatlar, maslahatlar ve mefsedetlerdir. Maslahatlar ve mefsedetler varsa öyleyse neye gerek yoktur? Öyleyse ahkama gerek yoktur. Tabi bunu yaparken de bu nedir? Bu şeytani bir sebeptir. Yani bir grup, bir zümrenin aklani olan, modernist olan insanların usul, bir de bunu şimdi bunu normal bu şekil söyleseler kimse kabul etmeyecek. Öyle değil mi? Ama önce maslahat, makasıt, mefsedet meselesini gündem edip usulül fıkıh alimlerinin buna ne kadar değer verdiğini, bunun İslam'da ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkardıktan sonra bu defa kendi batıllarını ne yapıyorlar? Kendi batıllarını, kendi zehirlerini kusmaya başlıyorlar. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Yani bu dördüncü yol olan tarikatul makasıt demiş olduğumuz yolu ön plana çıkaran, bu yol etrafında konuşan insanın gayesi rahmani de olabilir, gayesi ne de olabilir? Gayesi şeytani de olabilir. Onun için ilim talebesinin ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Eğer baktıksa maksatları, illetleri, maslahatları ön plana çıkarıp hükümleri iptal etmeye çalışıyor, bileceğiz ki bu zındıktır. Çağımızın muasır zındıklarındandır. Öyle mi? Ama yok. Baktık ki asıl hükme bağlılığımızı artırmak için, o ahkamı yaşayıp daha güzel yaşayabilmemiz için onun arkasındaki maksatları, güzellikleri, maslahatları, kula olan faydasını anlatıyorsa o zaman bileceğiz ki bu rahmani bir sebeptir. Tamam? Bu da nedir? Bu da bilgi babından inşallah yanımızda bilgi olsun. Evet. Beşinci yol ise tahricul furu'i alal usul. Yani şeylerin üzerine tahricul furu'i alal usul. Usule fer'i meseleleri ne yapmaktır? Fer'i meseleleri tahric etmektir. Hani mesela diyelim usul fıkıh bazı kaideler koymuş dedik ya. Örneğin usul fıkıh ne diyor? Usul fıkıh diyor ki el-emru yaktadi el-vucub. Değil mi? Emir vücubiyeti gerektir. Tabi tafsilatıyla beraber inşallah gelecek. Tahricul furu'i alal usul. Yani bu usul gözetilerek fıkıhta verilmiş olan fer'i meselelerdeki fetvaları bunun üzerine ne yapmaktır? Bunun üzerine tahric etmektir. Yani bir nevi misalleri ne yapmaktır? Bir nevi misalleri zikretmektir. Veya bu kaidenin altında hangi meseleler toplanıyor? Bunları ne yapmaktır? Bunları zikir etmektir. Bu da sonradan bazı alimler bu konuda kitap verince alimler de ne yapmışlardı? Zencani gibi mesela Tahricul Furu'i alel Usul kitabında olduğu gibi alimler de bunu ayrı bir yol olarak zikir etmişlerdir. Ayrı bir yol olarak zikir etmişlerdir. Evet. Bununla beraber yani genelde eski ulema 3 tane yol zikreder. Sonradan gelen alimler genelde bu yolları 5'e çıkarmışlar. Tamam? Eskiler genelde tarikatul mütekellimin, tarikatul fukaha, bir de tarikatul cem'a. Bunları zikrediyorlar. Sonradan gelenler ise tarikatul makasit ve tarikatu tahricil furu'i alel usul. Bunu da ne yapmışlar? 5. bir yol olarak zikretmişlerdir. Evet. Şimdi bunu bir kenara yazdıktan sonra inşallah bu defa burada yine ilim, yani bir ilmi baptan olması için bir şey zikredeceğim. O da nedir? İbni Hazm'ın veyahut da zahiri mezhebi ulemasının usul kitaplarıdır. Öyle mi? Şimdi İbni Hazm'ın biliyorsun El-İhkam isimli bir kitabı vardır. Çok geniş, usul fıkıhta çok tafsilatlı meseleleri ele almış olduğu El-İhkam isimli bir kitabı vardır. Yine Meratibul İcma' isimli bir kitabı vardır. Meratibul İcma' isimli bir kitabı vardır. Şimdi biz İbni Hazm'ın bu usul kitabını hangi yola dahil edeceğiz? Bu konu nedir? Bu konu ihtilaflıdır. Neden? Çünkü zahirilerin kendine göre bir usulleri olduğundan dolayı, hiçbir yola dahil etmeye müsait değildir. Yani hemen hemen her yoldan bir şeyleri kendinde barındıran ve yine kendine has bazı özellikleri olan nedir? Kendine has bazı özellikleri olan bir ilimdir. Bir yoldur. Mesela dediğimiz gibi İbn Hazm rahimehullah'ın neyi kitabı? El-İhkam kitabı. Şimdi niye mesela diyelim İbn Hazm kıyası kabul etmez? Öyle değil mi? İbn Hazm kıyası kabul etmez. Kıyasın hiçbir türlüsünü kabul etmez. Tabi bazıları kıyasın bazı kısımlarını farklı isimlerle kabul ettiğini zikretmişler. Bunlar hepsi inşallah yerinde gelecek. Hiç orada tafsilata girmeyelim. Bir onun kitabı var. Yani onun yolu, onun usulü var zikredilmesi gereken. Bir de gerçekten usul fıkıh ilmine en büyük hizmeti sunan günümüzde yazılan özellikle akademik kitaplar var. Bu kitapların en belirgin özelliği nedir? Bu kitapların en belirgin özelliği usulül fıkhın bütün meselelerini bir arada ele almak yerine tek bir meseleyi ele alıp o mesele etrafında konuşulan, söylenilen bütün meseleleri ve o meselenin fıkıhla diğer ilimlerle olan bütün bağlantısını zikretmektir. Bu da özellikle bu akademisyenler, yani mesela yüksek lisans, doktora tezi hazırlayanlar, özellikle Arap dünyasında konular veriliyor. Usul fıkıh bölümünde mesela bazı konular veriliyor. Ve gerçekten bu kitaplar kendi dalında, özellikle yazan talebe, konuda ehil olan biri ise ve ona işraf eden, yani onun risalesini gözeten gerçekten bu dalda ehil olan biri ise çok kaliteli usul fıkıh ilmine hizmet eden çok güzel kitaplar çıkmıştır. Mesela örneğin adam bir risale yazmış. Yani nedir mesela risalesi? Demiş ki el-icma, hücciyetul icma mesela. İcma meselesiyle alakalı normal bir usul fıkıh kitabında, en geniş usul fıkıh kitabında bile icmaya ayrılabilecek yer sayfa sayısı 100 sayfadır mesela. Yani en geniş o saydığımız tarikatul cema demiş olduğumuz mesela. Şahıs gelmiş 600-700 sayfadan oluşan çok tafsilatlı, her söylenen sözün illetlerini ayrı ayrı zikreden eser vermiş mesela. Örneğin Haber Ahad'ın mesela usul fıkıhta teşri yönünden değeri mesela. Normal usul fıkıh kitaplarında mutlaka bu konuya değinilir. Ama çok böyle derinlemesine değinilmez. Ama adam gelmiş mesela bu konuyla alakalı hem fikirleri hem görüşleri ayrı ayrı zikretmiş. Özellikle mesela talebe veyahut da usul fıkıh ilmini usul fıkıh ilmini talep eden bir talebenin, yani öncelikle mesela konuyu toplu olarak ele alan kitaplarla işe başlaması lazım. Öyle değil mi? Mesela nedir? Örneğin diyelim ki, ve bu kitapların da en basitinden bir Varakat gibi bir kitapla veya İmam Şirazi'nin El-Luma' isimli kitabı gibi bir kitapla yola başlaması lazım. Niye? Ta ki bazı meseleleri ne yapsın? Ta ki bazı meseleleri anlayabilsin. Eğer Arapçası zayıfsa veyahut da Arapçada henüz problemi varsa, çünkü usul fıkıh zaten gelecek inşallah direkt Arapçayla bağlantılı bir ilimdir. O zaman muasırların yazmış olduğu bir kitapla işe başlayabilir. Öyle değil mi? Niye? Ta ki usul fıkıh meselelerini, bablarını, isimlerini, konu hakkındaki genel bir malumata sahip olsun. Sonra bu ilme ne yapsın? Sonra bu ilme dahil olsun. İki yönlü, yani her dalda işte mütekelliminin, fukahanın vermiş olduğu kitaplardan bir şeyler tahsil ettikten sonra eğer gerçekten bu dalda takassus yapmak istiyorsa, bu dalda derinleşmek istiyorsa usul fıkıhta tarikatul cem' demiş olduğumuz mesela kitaplardan en azından bir tanesini ehil olan birinin yanında okuduktan sonra, örneğin bu özellikle muasır yazılmış olan konuları tek tek ele alan kitaplar üzerine de ehliyetini ve takassusunu ne yapabilir? Geliştirebilir. Bu da nedir? Yardımcı olan unsurlardan bir tanesidir. Veyahut da herhangi bir konunun araştırması yapılırken bu yazılan risaleler nedir? Faydalı olan risalelerdir. Evet. Şimdi inşallah devam edelim. Diyor ki El-Amriti وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا لِحَفْضِهِ وَفَهْمِهِ فَلَمْ أَجِدْ مِمَّا سُئِلْتُ بُدَّا وَقَدْ شَرَعْتُ فِيهِ مُسْتَمِدًّا مِنْ رَبِّنَا التَّوْفِيقَ لِلصَّوَابِ وَالنَّفْعَ فِي الدَّارَيْنِ لِلْكِتَابِ. Evet. Diyor ki ve ben وَقَدْ سُئِلْتُ, ben soruldum, yani bana soruldu, benden talep edildi, benden istendi. مُدَّةً bir süre, فِي نَظْمِهِ yani bu en hayırlı küçük kitap olan Varakat kitabını nazım haline getirmem benden talep edildi. Niye? مُسَهِّلًا لِحَفْضِهِ وَفَهْمِهِ ta ki onun anlaşılmasını ve onun hafız edilmesini kolaylaştırayım diye. Tamam. فَلَمْ اَجِدْ ben bulmadım, مِمَّا سُئِلْتُ بُدَّا benden istenilen şeyden bir kaçış bulamadım. Budden ne? Yani bir kaçış bulamadım. felem ecid mimma suiltu, benden sorulan, benden istenen bu kitabın nazm haline getirme olayından budden, yani bir kaçış ne yapamadım, bulamadım. Vakad şara'tu, ben başladım. Fihi, ona mustemidda, yani onu nazm haline getirmeye başladım. Hangi halde? Mustemidden, yardım isteyerek. Öyle mi? Yardım isteyerek başladım. Kimden yardım isteyerek? Min rabbina, Rabbimizden. Ne yardımı? Et-tevfika lis-savabi. Yani beni savaba, doğru olana muvaffak kılması noktasında Rabbimizden yardım isteyerek başladım. Ve nef'a, ve fayda isteyerekten. Fiddarayni lil-kitabi. Bu kitaba iki darda da, yani dünyada da ahirette de bu kitaba fayda kılması için Rabbimden yardım dileyerek başladım. Demek ki bu el-emreytinin kendi fikri değilmiş. Tamam? Bazı ilim talebeleri, bazı ilim çevreleri İmam el-Cüveyni'nin yazmış olduğu Varakat kitabının çokça okunup şerh edilip ezberletildiğini görünce emreytinin de böyle bir vasfı, yani şiir vasfı, düz yazıları nazma çevirme kabiliyeti olduğundan dolayı demişler ki gel sen bu kitabı nazma çevir ta ki onun hafız edilmesi ve onun anlaşılması kolaylaşsın diye. O da bakmış ki bundan bir kaçış yoktur. Allah'tan kendisini doğruya muvaffak kılması ve kitabı dünyada ilim talebelerine faydalı, ahirette ise kendine faydalı, yani kendisine ecir getirecek bir kitap yapması için Allah Azze ve Celle'den yardım istemiş ve başlamıştır. Burada dikkat ederseniz eğer وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا لِحَفْظِهِ وَفَهْمِهِ. Şimdi burada bir ilimde asıl olan nedir? Bir fende ilim talebesi için asıl olan nedir? Aslında buna yüzeysel olarak bir işaret vardır. O da nedir? İlim talebesinin o ilimle ilgili yeterli hafza ve yeterli fehme sahip olmasıdır. Yani o ilimde o ilmi anlayacak, o ilmin kendisine yardımcı olacağı kadar o ilim hakkında anlayışının olması ve o ilim hakkında bazı malumatların hafızı olması ilim talebesinden istenen şeydir. Hafız ve fehm, yani ezber ve anlayış, ilim talebesini belli bir fen üzere müstakim kılan iki unsurdur. Hafız ve fehm, yani ezber ve anlayış. Ezber ve anlayış bir kuşun iki kanadı gibidir. Yani kuş için iki kanat neyse, ilim talebesi için de ezber ve anlayış aynen odur. Nasıl ki tek kanatlı kuşun uçuşu da, süzülmesi de, yol alışı da dosdoğru müstakim olamaz. Hakeza ilim talebesinin de eğer ezberinde veyahut da anlayışında problem varsa ne olamaz? İlim talebesinin o fende, o ilimde yol alması müstakim olamaz. Ondan dolayı ilim talebelerinde asıl olan şey bu ikisidir. Ne bazılarının yaptığı gibi sürekli ezber, ezber, ezber, ezber, ezberlerinden bir şey anlamamak, bu kendisine rağbet edilen bir metot değildir. Ne de hiç ezber yapmadan sadece okuma, sadece anlamaya çalışma, bu da ne değildir? Bu da ilim değildir. Çünkü bizim selefimiz ne demiştir? Mesela Musannaf sahibi Abdurrazzak demiştir ki kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammama la ta'udhu ilma. Sahibiyle beraber hamama girmeyen ilmi ilim diye sayma. Yani eğer ilim kitaplarda kalıyorsa, sahibinin gittiği her yere kendisiyle beraber gitmiyorsa, sen o ilmi ne yapma? Sen o ilmi ilim sayma. Bu da nedir? Bu da hıfzın önemine delalet eder. Hıfzın önemine delalet eder. Yani kişinin ilmi sadece kitaplarda bırakmaması, kendi göğsüne, kendi kalbine, kendi beynine o ilimden bir nasip alması nedir? İstenen şeylerdendir. Tabii bu hafızdaki gaye nedir? Yani hafız hiçbir zaman amaç değildir. Hafız nedir? Her zaman araçtır. Neyin aracıdır? Asıl olan fehmin, fıkhın, yani anlayışın ve anlamanın aracıdır. Yoksa boş boş ezber yapmak ne değildir? Boş boş ezber yapmak ilim talebesine hiçbir fayda getirecek olan bir şey değildir. Maalesef günümüzde insanlar, yani illa men rahime rabbuk, Rabbinin rahmet ettikleri müstesna, ya hafıza önem verip anlayıştan uzak olan insanlardır veyahut da anlayışa önem verip de hafıza ne yapan? Hafıza önem vermeyen insanlardır. Tabi bu ikisinden bir tanesi gitti mi? Dediğimiz gibi ilim talebesinin istikameti ne yapar? İlim talebesinin istikameti bozulur. En azından her ilimde ilim talebesine mutlaka bir metni ezber, yani hafızdan ezber bilmesi lazımdır. En azından her fende, her ilimde ilim talebesinin bir metni en azından ezber bilmesi veyahut da ezbere biliyor gibi ona vakıf olması nedir? Ona vakıf olması lazımdır. Tabi gaye nedir? Gaye onu fehmetmek, onu anlayabilmektir. Gaye onu fehmetmek, onu anlayabilmektir. Mesela bakın bu konuda bizler de ilim talebesi olduğumuz için insanlığın yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi budur. Yani bu menheç belki dilde söylenirken kolaydır. Lakin vakıada olmadığından dolayı ilim adamları yetişmiyor. Vakıada olmadığından dolayı ilim adamları yetişmiyor. Örneğin mesela bakın size bir örnek vereceğim. Biz şu anda hangi fenni okuyoruz? Usul fıkıh ilmini okuyoruz. Öyle değil mi? İmam Şafii'nin döneminde insanlar usul ilminde her biri neydi? Her biri bir denizdi. Öyle değil mi? Peki usulül fıkıh ilminde kaç tane kitap vardı? Ha diyoruz ilk defa İmam Şafii onu yazmıştır. Öyle mi? Er-Risale kitabını ilk defa kaleme alan kimdir? İmam Eş-Şafii'dir. Peki o dönemde bunca usulcünün yetişmesi, o dönemde bunca usulcünün İslam ümmetine usul fıkıh, daha sonra usul fıkıh hakkında kitap vermesi mesela. Hani şimdi bizim gibi sırf mesela bir duvarı boydan boya dolduracak kadar usul fıkıh kitabı yoktu ki bu insanların yanında. Bu insanlar nasıl böyle derinleştiler bu ilimde? Çünkü bu insanlar bir tane dahi olsa o okumuş oldukları kitabı güzel anlıyorlardı. Kelime kelime ezberleyecek kadar o kitaba ve o kitabın kelimelerine vakıf idiler. Bugünkü ilim talebelerinden büyük problemi nedir? Bakıyorsunuz mesela adam usul fıkıhta belki 20 tane, belki 25 tane kitap okumuş ama tek bir meseleyi zapt edememiş, tek bir meseleyi kafasında sistematik bir ilme, sistematik bir bilgiye çevirememiş mesela. Daha kötüsü o ilmi yeri geldiğinde kullanamıyor. Yani meleke haline gelmemiş o mesele onda. Sebebi nedir? Çünkü bir okuduğunu, birinci okuduğunu daha tam hafız edip o hafız ettiğini tam anlamadan ikinci bir tanesine geçiyor. Ve o ikinci geçmiş olduğunda birincide görmüş olduğu meseleleri sanki yeni görüyormuşçasına bu defa onun üzerine çalışıyor, yoğunlaşıyor. Oysa asıl olan bu ne değildir. Birinciyi güzel anlayan insan ikincide birinci gördüklerini unutmadığından dolayı sadece görmediği yeni meseleleri o birinci bilginin üzerine ekleyecektir. Ve bu şekilde bilgi kafasında ne olacaktır? Bilgi kafasında kökleşecektir. Ama böyle olmadığı zaman nedir? Böyle olmadığı zaman maalesef her okunan kitap, her şerh edilen metin sanki yeniden şerh ediliyormuş gibi talebe başladığı için maalesef gerekli istifadeyi de ne yapamıyor? Gerekli istifadeyi elde edemiyor. Yani ibret çokça dinlemek, ibret çokça okumak da değildir. İbret güzel hafız edip, güzel anlayıp ve o anladığımızı ne yapmaktır? O anladığımızı tekrar etmektir. Evet. Babu usulü fıkıh demiş. Burada inşallah ne yapalım? Burada duralım. Bir dahaki dersimizde Allah izin verirse kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Babu usulü fıkıh. Evet. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.